सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया। जिन्होंने जुल्म किया है वो भी अभी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं।